بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تكندلينا رسالته سبعون سؤالا في أحكام الجنائز لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين السؤال التاسع والثلاثون صلى ثلاثين تسعة ما هو وقت التعزية وكات وتعزية وكات وقمت بولي وكات جاني ألوفيليو جواب وقت التعزية من حين ما يموت الميت ni wakati atakapokufa yule maiti, wakati atakapofanya nini yule maiti, au tahilu musiba idha kana ta'ziya bighayri almayt ila an tansa almusiba wa tazul an nafs almusab wa li anna almaqsuda بالتعزية ليست كما قلت تهنية أو تحية إنما المقصود بها تقوية المصاب على تحمل هذه المصيبة والاحتساب الأجر سوكاتي وكمبام تبولي لوكاتي وتقفمباتا ولمصيبة كفا قوام تبالي بولي نتوليو ama au yule aliyesibiwa mpaka asahau ule msiba uondoke katika nafsi yake na kwamba ni siku tatu tu siku tatu tu zile na makusudio tumesema makusudio ya kumpa pole si makusudio ya kumpongeza congratulations bwana pongeza si makusudio ya kumpatia kumpongeza maksudi yake ni kumpatia na nguvu ahimili awe na subra na vile vile ahimili apate thawabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. As-su'al al-arba'un. Sual la 40. Hal tajuzu ta'ziya qabla ad-dafn? Je, yafaa kumpa pole kabla hajazikwa? Yeye waweza kupeleka pole kwa yule maiti kaisoma ile dua kabla hajazikwa. Aljawab naam. Tajuzu inafaa kabla dafni wa baada. Yaani kabla hajazikwa na baada vile vile. Kama sabaka kama imekwisha tangulia kabla qalil yani ile salo tangulia. Asema inna waqtuha min hin ما يموت الميت إلى أن تسى المصيبة وقت واكي إن وقت تتكفف إلى ميت مبكى أتكفف صحاو يولي أمباي أليفيليو لذي كوازي السؤال الواحد والأربعون صلى أربعين موجة ama 40 mwinga eh asema hivyo bwana acheka si lugha bwana eh au 40 mos ngira sawa 41 haona mwingine nakwambia 4001 eh ma hukmu alqasd إلى التعزية والذهاب إلى أهل الميت في بيته ni hukumu gani ya kusudia ile pole na watu kwenda katika ile nyumba iliyofiliwa aljawab hadha laysa lahu aslun min as-sunnah shia kasema hii ina asili katika sunna ولكن لكن إذا كان الإنسان قريبا لك atakapokuwa mtu yuko karibu na wewe. Watakhsha, ukachelea, ayakuna minal qati'a, ukachelewa isije ikawa ni katika qati'a, kukata ule uhusiano, udugu. Alla tadhhab ilayhi, utoenda kwao, fala haraja an tadhhab, hapana ubaya mtu kwenda. Walakin bin nisbati, lakini kwa kuzingatia, li ahli almayit, kwa watu maiti, la yushra'u lahum alijtima' fil bayt, haye kwa sheria kusanyikana katika ile nyumba. Utulaki, na vile vile ukawa wapokea almuazzin, hali ambayo ni kuja kupata wewe pole. Lianna hadha addahu baadu salaf min an-niyaha, kwa sababu hii wameizingatia na kuweka baadhi ya salaf ni katika niyaha. Ndaeleka ni katika nini niyaha? Wa innama yughlaquna albayt, wa natakana zenyu wazifungi limbali. Wa man sadafahu fi suqi au fi almasjidi azahu, na yule ambaye atakayowasadifu akakutana naye labda kongoya sokoni, marikiti, majengo kule, pale pale anampa pole. Si lazima watu wende na watu wafanye hivyo, ili ni kosa kubwa sana. Sheikh asema inaingia katika niyaha, kwa sababu watu ni kwa wengi, kwa sababu kukusanyikana ile watu wanakwenda wanakwenda wanakwenda wanakwenda. Sheikh asema hili ni jambo ambalo la yambaghi, haitakikaniwi. Na baadhi ya salafu walikusajia kwa katika niyaha kuomboleza, lakini kutana naye labda msikitini, kukutana naye sokoni, au labda na namba yake ya simu, kampigia simu, atosheleza. Fahahuna amrani, hapa pana mambo mawili. Al-awwal, ya kwanza, al-dhahab ila ahli al-mayit, الذهاب يعني ذهب يذهب اذهب ذهابا وهو ذاهب الذهاب اصل yake tokoko asema الذهاب الى اهل الميت kwenda kwa watu wale waliofiliwa. وهذا ليس بمشروع asema hii si katika sheria. اللهم الا كما قلت asema iman kama nilivyosema, idha kana min al-aqarib wa yakhsha an yakuna tarku dhalika qati'a, itakapokuwa ni mtu wako karibu na ukaofia jambo kama hili, mimi nikilifanya naweza nikaingia kuacha ule kuingia qati'ati rahim, kukata, huyu hana matatizo yote. Lakini mtu wa mbali, ajnabi, mtu kama ni wa mbali, labda rafiki yako, si lazima ni muende grupu zima kule, kwa sababu mkifika kule mnatia uzito wale. Ndio wala sengine watu kifilio sengine kwa sana kitiki kikao ndugu bana, sasa tumfilia, sasa tufanye nini bana? Haya, mimi nitatoa kilo 50 ya mchele, na yeye ana samli, na yeye ana pojo, na yeye ana maharagwe. Ona, kila mtu ana anachangia. Kwa sababu nini? Kwa sababu hawa wale ambao wenye kulimbukiza njaa zao kuna kaka nyumba hawa maa jamaa hawapiki, sema siku tatu tutakuwa tuko pale. Shambi watu wake, hebu saidieni kuchota maji, kusafisha safisha, lakini kumbe jamaa ndio watengeneza nafasi ya matumbo yao. Watu bana matatizo. Athani, ya pili, aljulus, kuketi, listikbal almuazzin, kuketi kuwapokea wale ambao watakuja kupatia wewe pole. Wa hadha la asla lahu, na hii pia haina msingi. Bal addahu ba'du salaf, bali wamezingatia ba'du salaf na kuitaja hii masani'i ta'am min an-niyaha, pamoja na kutengeneza kile chakula, kupika kile chakula ni katika kuomboleza. Ndio leo tuyaona. Naam, subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.